Czerwone wstążeczki przypięte do ubrań można było dziś zobaczyć niemal w każdym zakątku świata. To symbol wsparcia dla nosicieli wirusa HIV w Światowym Dniu Walki z AIDS. Na świecie żyje 35 milionów ludzi zakażonych wirusem. Tylko w ubiegłym roku zmarło około 1,5 miliona. W Polsce pierwszy przypadek potwierdzono w 1985 roku. Od tego czasu zarejestrowano u nas 18 tysięcy nosicieli wirusa HIV. Co roku przybywa około 1000. Pani Anna choruje od 10 lat. Prosiła o zniekształcenie głosu. Bardzo się źle czułam, skojarzyłam moje ryzykowne zachowania i zrobiono mi to, jest okazało się, że jestem zakażony. Taki człowiek, jeśli jest pod kontrolą farmaceutyczną... Profesor Andrzej Gładysz, Wrocławski Uniwersytet Medyczny. Nawet kontakty seksualne nie stanowią już wtedy zagrożenia. Co więcej, są tak doskonałe leki, że działania niepożądane są praktycznie znikome. Od 96 roku... Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Dostępne jest leczenie, które sprawiło, że AIDS nie jest już traktowane jako choroba śmiertelna, ale problem zdrowotny przewlekły. Pracujemy z młodzieżą licealną i studentami. Robert Łukasik, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. HIV jest dla nich oswojone. Bardziej boją się ciąży. Kiły niż HIV. Bardzo dużo osób podejmuje zachowania seksualne pod wpływem środków psychoaktywnych, narkotyków. Żyłam ryzykownie. Zmieniałam partnerów i zabezpieczałam się przed ciążą, a nie przed zakażeniem. Najwięcej zachorowań odnotowuje się w krajach Afryki i Azji Środkowej. Nie koce, leki czy jedzenie. Holandia pomoże syryjskim uchodźcom, wysyłając im rowery. Około 300 porzuconych lub źle zaparkowanych jednośladów z Amsterdamu wieczorem zostanie wysłanych do Jordanii. Za kilka tygodni trafią do jednego z największych obozów dla uchodźców z Zatarii. Schronienie znalazło w nim około 100 tysięcy Syryjczyków, których kraj pustoszy wojna domowa. W Amsterdamie, którego komunikacja w dużej mierze jest oparta na rowerach, codziennie rekwirowanych jest około 200 jednośladów. Trafiają do specjalnego magazynu. Jest ich tam w tej chwili około 25 tysięcy. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie niewielkie opady śniegu, rano mglisto. Minus 5 stopni pokażą termometry w Białymstoku, minus 3 w Bydgoszczy i Warszawie, minus 2 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i Przemyślu, minus 1 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Oh, 9 minut po godzinie 20. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części audycji GH+. No i artysta, który jakiś czas był niesłyszany w programie, no ale ponieważ jest to też artysta, który nagrywa minimum jedną płytę rocznie, no to nie jest, nie trzeba jakoś szczególnie czekać, czy szczególnie długo czekać na jego nowe nagrania. Mowa o Taju Seagalu. Płyta, która pojawiła się w końcu lata tego roku, Manipulator. Ty Seagal i The Manipulator Band nazywa swoje zespoły często od tytułów płyt. Tak jest również w tym przypadku. To jest jego siódmy album firmowany własnym nazwiskiem. Oczywiście nagrywa też jako Ty Seagal Band i w połączeniu z różnymi innymi artystami. Czasami są to duety, czasami jeszcze większe zestawy, chociażby The White Fans z Michaelem Croninem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta płyta, podobnie zresztą jak chyba większość płyt Taja z ostatnich kilku lat, prezentuje naprawdę wysoki poziom artystyczny, jest dosyć eklektyczna, dosyć też długa jak na Seagala, bo ma blisko godzinę. No i utwory też jak zazwyczaj dosyć krótkie, ale treściwe. It's over, za nami teraz kolejny tytułowy. Psychodelicznie w tym tytułowym utworze z albumu Manipulator, Ty Seagal z San Francisco. Kolejny fragment zatytułowany Don't You Want to Know Sue. Ty na początku będzie słyszalny właściwie głównie jego śpiew i tutaj można się doszukać pewnych podobieństw w brzmieniu głosu do Marka Bolana sprzed lat. Don't You Know What to Know Sue. Raz jeszcze Ty Seagal. Bardzo ładnie, bardzo zgrabnie. Don't You Want to Know Sue. Ty Segall z płyty Manipulator. Dziś w Poznaniu gra grupa Swans. Pewnie ten koncert właśnie trwa, ale mam dla Państwa jeszcze zaproszenia na dwa pozostałe koncerty z tej mini trasy Swans po Polsce. Otóż jutro Swans zagrają w Gdańsku w klubie B90, a w środę w warszawskim Basenie. 22 i 7 trójek. Pod tym numerem Bartek czeka na chętnych. Mamy tych zaproszeń kilka, a my posłuchamy teraz fragmentu przedostatniego albumu jak na razie Michael Argyry z zespołem, czyli płyta The Seer, a utwór zatytułowany Avatar. Swans w Polsce, jutro w Gdańsku w klubie B90, a w środę w Warszawie w klubie Basem. Myślę, że warto, bo to jest zespół, który daje niezapomniane koncerty. Teraz natomiast zmienimy sobie klimat bardzo, bardzo konkretnie, bo od Swans przejdziemy do folku. I I belong to that steel driving crew. Ask that boss for a job. Says, son, what can you do? I can haul a jack, a lot of track, a lot of track. I can pick and shovel too. Sam Amidon z gościnnym udziałem Billa Frizella. To utwór otwierający najnowszy album Sama zatytułowany Lily O. Diametralna wolta stylistyczna. No i tak mniej więcej w tym klimacie pozostaniemy już do końca programu. Teraz jeszcze kolejny fragment z płyty Lily O. Sama Amidona. Tytuł Down the Line.

summertime, we met to see a threat that came to harm. Something we both loved, and as the hours passed, we talked until at last it came the time to part. I was doing well, and I thought she liked my style. I had no business feeling like that, but it lasted quite a while. I got my promises made, but before the timeless father, I showed plastic flowers to Mother Nature's daughter. She held the vase, her misty gaze brought them to life. I was amazed, she looked at me with a tear. Thanks along the river banks and watch the water flow as it rolled along. She scooped some river sand and held it in her hand and sang a little song. We saw the water lines left there from ancient times. The sand falling through her fingers on the shore so dry. She's been and who she's seen in her journey to the stars. Who can know the reason for her smile? What are her dreams when they've journeyed for a mile? The way she sings and her brightly colored rings make her the princess of the sky. Who can know what happens in her mind? Did she come from a strange world? Leave her mind behind. Long lost sighs and the brightly colored eyes tell her story to the wind. Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies, goes out in the rain? Where she's been, who she's seen in her journey to the stars? Hazy Jane, nie, przepraszam, Hazy Jane to za moment, The Thoughts of Mary Jane. To utwór z debiutanckiej płyty Nicka Drake'a, artysty, który zdążył nagrać tylko 3 albumy. W ubiegłym tygodniu minęło 40 lat od dnia, w którym zmarł. Tu nie było żadnej orkiestry, jeśli chodzi o tło. Na tych instrumentach i dmuchanych, i akustycznych, między innymi wiolonczela na przykład, przygrywali Nickowi członkowie dwóch grup folk-rockowych, a mianowicie Fairport Convention i Pentangle. To był utwór The Thoughts of Mary Jane z płyty Five Leaves Left, rok 1969. Króciutkie wspomnienie o Nicku. Stosunkowo niedawno, bo przed dosłownie kilkoma tygodniami, przypominałem inne jego nagrania i na pewno będziemy do jego utworów jeszcze przy różnych okazjach wracać. No i oczywiście lista wszystkich prezentowanych przeze mnie dziś utworów na pewno pojawi się zarówno na stronie internetowej programu trzeciego w zakładce audycji, jak również na Facebooku. Także proszę słuchać, szukać tam podstrony GH+, i tam wszystkie tytuły, nazwiska, nazwy i tak dalej. Nick Drake tym razem z drugiej płyty w swym dorobku, Brighter Later, tytuł Hazy Jane 2. So sharp when you're not looking in the evening. And all the friends that you once knew and left behind, they kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Take a little while to make your sister fair. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Let's sing a song for Hazy Jane. She's back again in my mind. If songs were lines in a conversation, the situation would be fine. Nick Drake z płyty Brighter Later z roku 1970, Hazy Jane 2. To na dziś już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Za tydzień albo kolejna audycja z szeroko pojmowaną muzyką elektroniczną, bo wciąż elektroniki, jak się okazuje, Państwu mało, albo audycja z artystami pochodzącymi z Norwegii. To też jest temat, który już zapowiadałem od dłuższego czasu, więc jedno z dwojga prawdopodobnie właśnie za tydzień. A na dziś, na zakończenie Marketa Irglowa, znana przede wszystkim z filmu Once, ale nie tylko, bo nagrywała w duecie The Swell Season i nagrała również dwie płyty solowe. Ta najnowsza zatytułowana jest Muna, a piosenka nosi tytuł Point of Creation. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.